pod 601 601 601 lub na Vectra.pl. Vectra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 16. Serwis Trójki. Artur Ewertowski. Wakacje kredytowe będą przedłużone. Jest też data spotkania z rolnikami. Na początek najważniejsze ustalenia po posiedzeniu rządu. Europejska gospodarka ma przejść w tryb wojenny. Są plany Brukseli będące odpowiedzią na zagrożenie ze strony Rosji. Czarny, milczący protest przejdzie przez Warszawę. Ludzie wyjdą na ulicę po brutalnym gwałcie i zabójstwie 25-latki. Wakacje kredytowe zostaną przedłużone, zapowiedział premier Donald Tusk. Projekt w tej sprawie przyjął rząd i teraz trafi on do Sejmu. Pomoc nie będzie jednak przysługiwała wszystkim kredytobiorcom. Wprowadzone zostanie kryterium dochodowe. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w kancelarii premiera. Witaj, Karolu. Dzień dobry. Kto może skorzystać z pomocy? Wakacje kredytowe przysługują wszystkim tym osobom, których rata kredytu jest większa niż 30% dochodu. Z tego warunku zwolnione zostaną rodziny z trojgiem lub więcej dzieci. Ratę kredytu będzie można zawiesić w tym roku 4 razy, w maju i czerwcu oraz po jednym razie w 3. i 4. kwartale. Rząd przygotował też dodatkowe rozwiązania dla osób w szczególnie trudnej sytuacji, poinformował premier. Dla tych, którzy na przykład stracili pracę, ta pomoc może polegać na tym, że państwo jest gotowe płacić ratę kredytową. Przygotowaliśmy rozszerzony zakres możliwości umorzenia części pomocy. Na posiedzeniu rządu była też mowa o proteście rolników. Premier skieruje dziś do marszałka Sejmu projekt uchwały wzywającej Komisję Europejską do szeregu działań. Po pierwsze, embargo na produkty z Rosji i Białorusi. Po drugie, powrót do warunków importu towarów z Ukrainy do stanu sprzed wybuchu wojny. I po trzecie, zawieszenie Zielonego Ładu w rolnictwie i wprowadzenie w nim zmian. No i wiemy, że w sobotę dojdzie do kolejnego spotkania premiera z protestującymi rolnikami. A relacjonował Karol Surówka. Teraz w serwisie Trójki komentarz do planów przestawienia europejskiej gospodarki na tryb wojenny. Taką propozycję zawarto w unijnej strategii dla przemysłu obronnego. To odpowiedź Komisji Europejskiej na zagrożenie ze strony Rosji. Były dowódca wojsk lądowych, generał Waldemar Skrzypczak, w rozmowie z nami chwali pomysł i jednocześnie krytykuje, że pojawia się za późno. Do tej pory nikt tego nie zrobił. Polska też tego nie zrobiła. Uważam, że jest to konieczność, którą popełnić powinni wszyscy już rok temu, kiedy się okazało, że Ukraina nie ma czym strzelać. Nie zrobiono nic praktycznie i w tej chwili, żeby przestawić gospodarkę europejską, szczególnie przemysły zbrojeniowe, na produkcję wojenną, no to trzeba roku, półtora. Generał dodaje, że konieczny jest też przegląd możliwości produkcji obronnej poszczególnych państw. Jedni są tacy, którzy mają zdolność do produkowania już, bo mają technologię, mają moce, a są tacy, którzy tych mocy nie mają i technologii są zacofane, jak na przykład Polska. W związku z tym wydaje się, że trzeba najpierw dokonać bilansu, pomóc tym wszystkim, którzy powinni dorównać do tych najlepszych, a potem uruchomić wspólne produkty zbrojeniowe. Nie może być tak, że będą pieniądze dzielone na klasę, na ligę pierwszą, ligę drugą i ligę trzecią. Wstępny budżet unijnego projektu to 1,5 miliarda euro. Jutro przez Warszawę przejdzie marsz przeciwko przemocy. Protestujący wyjdą na ulicę po brutalnej napaści i gwałcie na 25-latce. Do zdarzenia doszło w centrum stolicy. Kobieta zmarła kilka dni temu w szpitalu. Agata Kozak z organizacji marsz, z organizującej marsz Fundacji Kraina, mówi, że pochód rozpocznie się o 18 przy ulicy Żurawiej 47, czyli w miejscu tragicznych wydarzeń. Spotykamy się, aby w tym miejscu rozpocząć marsz, który jest dedykowany Lizie i wszystkim kobietom i osobom, które są ofiarami przestępstw seksualnych. Spotykamy się tam ubrane na czarno, będziemy w dużej mierze szły i protestowały w milczeniu i chcemy wyrazić swój gniew i sprzeciw. Sprawca, 23-latek z Warszawy, został zatrzymany, trafił do aresztu i grozi mu dożywocie. Marsz organizują m.in. białoruskie i ukraińskie feministki. Kobieta pochodziła z Białorusi. Pożar w zakładach Tesli pod Berlinem był skutkiem sabotażu. Przyznała się do niego skrajnie lewicowa organizacja. W podberlińskiej fabryce elektrycznych aut nie ma dzisiaj prądu, a produkcja została wstrzymana. Dzisiaj sabotaż w Tesli, głosi oświadczenie Vulcan Gruppe. Organizacja lewicowych ekstremistów przekazała, że to protest wobec amerykańskiej firmy. Od początku budowy gigafabryki, jak nazywane są w Niemczech zakłady w Grünheide, grupa Vulcanu sprzeciwia się inwestycji, pisząc o firmie z USA, że nie jest ani zielona, ani ekologiczna, ani prospołeczna. Rano podpalona została podstacja transformatorowa i maszt energetyczny. To pozbawiło zasilania hale produkcyjne i duży obszar dookoła, sięgający też części Berlina. Od początku akcji gaśniczej policja mówiła, że jest podejrzenie celowego podłożenia ognia. Z Berlina, Adam Gruczewski, Polskie Radio. a Rosja i Chiny rozważają umieszczenie w ciągu 10 lat małej elektrowni nuklearnej na Księżycu, powiedział szef Roskosmosu Jurij Borisow w trakcie wykładu uniwersyteckiego. Dzisiaj poważnie rozważamy ten projekt, stwierdził, dodając, że elektrownie będą musiały zbudować roboty. Chiny i Rosja współpracują przy planie stworzenia Międzynarodowej Księżycowej Stacji Badawczej, która miałaby powstać do 2036 roku. W ubiegłym roku do projektu dołączyło 6 państw: Wenezuela, RPA, Azerbejdżan, Pakistan, Białoruś i Egipt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 16:00 czas na prognozę pogody. Sponsorem audycji jest OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Do końca dnia pochmurno i deszczowo, w górach będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem i sam śnieg tej nocy od minus 4 stopni na Podhalu, w centrum około 0 do plus 6 na Podkarpaciu. A jutro pochmurno z rozpogodzeniami, ale te w mniejszości, bo będzie padał deszcz, w górach śnieg i deszcz ze śniegiem, a na termometrach od 3 stopni na Suwalszczyźnie i Pogórzu, około 6 w większości regionów, do 10 stopni na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Sponsorem audycji był OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Największe platformy streamingowe zaczynają krytykę nowej ustawy o prawie autorskim. W przypadku wejścia jej w życie grożą, że będą podnosić ceny abonamentów. O tym porozmawiamy przed godziną 17:00. Narasta problem nierzetelnych lokatorów, którzy zalegają z płatnościami na rzecz wspólnoty czy spółdzielni. O tym za pół godziny, a już za chwilę z naszym gościem w studiu porozmawiam na temat przyszłości systemu kaucyjnego w Polsce. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 6 minut po 16:00. Ostatni na świt patrzę i nie do wiary, że to już na zawsze. Kiedyś w moich butach będziesz stała tutaj, poza nami nie ma nic. Może kiedyś ci pokażę, jak to zrobić, żeby wrócić jeszcze na tę plażę z marzeń, zanim się rozmarzesz i nie będzie o czym śnić. Chwila, chwila, to była taka krótka chwila, chwila, lecz ona była nasza, lecz ona była nasza. Ostatni jesteś ze mną, a przed oczami robi się już ciemno. W tej porannej zorzy nowy świat się tworzy, to wystarczy mi na dziś. Chwila, chwila, to była taka krótka chwila, chwila, lecz ona we'll be right back. minut po godzinie 16. Przypomnę Państwu, że od 1 stycznia, od 2 miesięcy miał obowiązywać system kaucyjny w Polsce, ale też przypomnę, że przepisy w tej sprawie zostały opublikowane pod koniec ubiegłego roku. Zdaje się, że chyba za mało czasu, bo producenci, handlowcy apelują o przesunięcie wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce o rok. A naszym gościem w studiu jest Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. Witam serdecznie w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa. Dlaczego system kaucyjny powinien wejść najwcześniej 1 stycznia, tyle że 2026 roku? Dlatego, że żeby stworzyć taki system, system, który rozliczy 12 miliardów opakowań, który zagwarantuje każdemu konsumentowi, że jeżeli zapłaci kaucję, to na pewno tą kaucję dostanie z powrotem. Że to w ogóle będzie działało, że tak? To będzie działało, że będzie miał gdzie pójść z tą butelką. Również zagwarantuje każdemu w każdej firmie napojowej, że zostanie uczciwie rozliczona, że nie znikną jej opakowania, nie zniknie jej kaucja, że operatorzy będą faktycznie mogli się rozliczać ze z całego olbrzymiego systemu kaucyjnego. Na to trzeba czasu. I ten czas właściwie we wszystkich krajach, które system kaucyjny wprowadzały, oscylował między 2 a 3 lata. Tutaj mieliśmy 14 miesięcy na przygotowanie. No nawet nie do końca, bo jeżeli mamy ustawę, która wchodzi w życie we wrześniu, właściwie jest podpisana we wrześniu tam zeszłego roku, no to szczerze mówiąc, zanim ktokolwiek był w stanie przystąpić do tworzenia tak naprawdę, siąść do stołu i zacząć rozmawiać przy niewiadomych, bo ta ustawa owszem została podpisana, ale nie określiła, jak wysoko ma być kaucja chociażby. Tego nie określono. Jakie mają być kary ewentualnie za niebycie w systemie kaucyjnym? To wszystko określono dopiero w styczniu tego roku. Ale to w ogóle zaczynamy ten system od początku budować? Zaczynamy kompletnie od początku. Kaucja notabene dalej nie jest określona, a przecież kaucję trzeba teoretycznie nadrukować na opakowaniach. Mhm. 12 miliardów opakowań. Żeby to żeby było razem z zawartym już na opakowaniu. Ile trzeba na to czasu. Więc tak, system na opakowanie jednorazowego użytku rozpoczynamy kompletnie od zera. Kompletnie od zera i to w trudniejszych warunkach niż wszystkie inne kraje przez ostatnie 20 lat. Temat bardzo gorący, bo wiele razy poruszając go w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, wiele osób mówiło, ten system był, działał, co się takiego stało, co zaniedbaliśmy, co przespaliśmy przez te, no nie wiem, ile już ćwierć wieku chyba. No nie do końca, nie wiem, czy konsumentów interesowałby system, gdzie to był system wyłącznie na butelki szklane wielokrotnego użytku. I te systemy na wielokrotnego użytku są. Oczywiście są, bo to są chociażby butelki wielokrotnego użytku na piwo. Tylko nie musimy z nimi chodzić do punktu skupu i nie dostaniemy za to papieru toaletowego, jak w dawno minionych czasach, tylko dostajemy zwrot kaucji. Problem polega na tym, że ustawa o systemie kaucyjnym w tym kształcie, jaką my teraz ją mamy, bez poprawek, spowoduje, że butelki wielokrotnego użytku od 1 stycznia 2025 znikną z polskiego rynku, a konkretnie zostaną wytłuczone. Ale w większości teraz mamy butelki bezzwrotne. No skupmy się na szklanek. Nie do końca, nie do końca. Znaczącą część butelek, jeśli chodzi o piwo, stanowią faktycznie butelki zwrotne, te najbardziej pożądane. Natomiast bylibyśmy pierwszym krajem, który w wyniku wprowadzenia systemu kaucyjnego wytłucze sobie 700 milionów butelek. Wyleje dziecko z kąpielą, tak? Kompletnie bez sensu i my na takie niuanse wskazujemy. Oczywiście dla konsumentów system kaucyjny wydaje się prosty. Idę do sklepu, kupuję butelkę, płacę cena plus kaucja, wracam z butelką, dostaję zwrot kaucji. I to ma być zagwarantowane. Ale nie jest. Właśnie o to chodzi, że nie jest i my tłumaczymy obecnemu rządowi, który nie jest autorem tej ustawy, ale jest władny zmienić tą ustawę, że żeby stworzyć taki system, na to naprawdę potrzebujemy czasu. To jest wielki system logistyczny. Bo przecież sklepy, które odbiorą od nas puste opakowanie, to co one potem... Coś muszą z tym zrobić. Co zrobią z tym opakowaniem? Sklepy to nie jakieś punkty zbioru makulatury czy czegokolwiek. Sklepy to sklepy. Więc muszą być zachowane wszystkie warunki sanitarne. Trzeba zapewnić... Infrastruktura też musi infrastruktura. Być od początku zbudowana. Trzeba zapewnić odbiór chociażby tych opakowań we właściwym czasie. Trzeba sklepom zapłacić za to, co będą robili. Trzeba to wszystko, co więcej, trzeba zapewnić system, który będzie taki, że jeżeli sklepy zbiorą więcej butelek niż same sprzedały, to ktoś im tą różnicę musi zrekompensować. Ktoś im tą kaucję musi oddać. Czyli jeśli mówimy, że będziemy mieli system, który ma 12 miliardów butelek i tak naprawdę patrząc na to, że na razie mamy tą propozycję na poziomie 50 groszy kaucji, będzie operował kwotą około 8 miliardów złotych, bo na butelki szklane będzie trochę inna, wielokrotnego już inna kaucja, no to 8 miliardów złotych, które trzeba rozliczyć co do złotówki. co do złotówki i każdą butelkę trzeba rozliczyć co do sztuki. Trzeba stworzyć centra logistyczne, centra rozliczeniowe. A czy to oznacza, że bo moglibyśmy to wymieniać, czy że to nie zostało jeszcze przedyskutowane? Nie. To jest dopiero tak naprawdę w fazie jakby konstrukcji. To jest w fazie konstrukcji, ale od razu podam pewien smaczek. Polska ustawa dyskryminuje z automatu wszystkie duże firmy napojowe, które według ustawy powinny zrobić operatora. Czyli one według ustawy, jako firmy wprowadzające objęte ustawą, powinny zbudować operatorów systemu kaucyjnego i system kaucyjny. Mhm. Problem polega na tym, że w tej chwili wszystkie duże firmy napojowe, ale i małe i średnie, które czekają poza tym systemem, będą poza tym systemem, bo one, żeby zbudować takiego operatora, muszą czekać na zgodę albo Komisji Europejskiej, albo polskiego UOKiK-u na tak zwaną zgodę na koncentrację. No to systemu kaucyjnego nie zbudujemy szybko. No właśnie, a taka zgoda może trwać 6 miesięcy, 8 miesięcy i my wprost pokazujemy. Nawet jeśli powstaną mali operatorzy, pod takich dwóch już mamy, tak, którzy nie muszą czekać na tą zgodę, to oni obejmują bardzo niewielką część rynku. Więc jeżeli ktoś myśli, że 1 stycznia 2025 roku w Polsce ruszy powszechny, przyjazny dla konsumenta, ogólnopolski system kaucyjny, to się bardzo poważnie myli. Słyszeli państwo, ja to też widziałem, że nasz gość się uśmiechnął, podając tę datę 1 stycznia 2025 roku. Ta ustawa ponoć, bo wczytywałem się także w opinię ekspertów, dyskryminuje duże firmy napojowe, uniemożliwia im utworzenie tych operatorów. Zostało wyłonionych dwóch, tak, systemu kaucyjnego operatorów, ale firmy napojowe, które mają objąć ten system kaucyjny, nie zapisują się do nich. Czy tu wyczuwalna jest jakaś obawa albo wręcz niechęć producentów napojów do wejścia w ten system kaucyjny? Po pierwsze, w tym kształcie oczywiście. Po pierwsze, te spółki, które powstały, nie uzyskały jeszcze koncesji, więc nie ma się do kogo zapisywać. To od razu sobie wprost powiedzmy. One tylko złożyły dokumenty i wcale nie wiadomo, kiedy dostaną tę koncesję, czy spełniają wszystkie wymogi ustawowe. Bo na przykład branża napojowa mówi tak, ustawa mówi wyraźnie. Operatora mogą tworzyć wyłącznie firmy napojowe z definicji ustawy lub związki je reprezentujące. A to nie są takie firmy. Tego, no tak, z KRS-ów to do końca nie wynika. W związku z tym te firmy będą musiały udowodnić w Ministerstwie Klimatu, że spełniają warunki ustawowe. Więc do kogo się mamy zapisywać? A druga rzecz, ponieważ mówimy o bardzo poważnych pieniądzach i o bardzo poważnych karach i bardzo poważnych zobowiązaniach, zarówno wobec konsumentów, ale również wobec firm, więc firmy wybiorą tylko takich operatorów, którzy będą mieli pewność, że działają na rzecz branży napojowej, faktycznie są zbudowani z firm napojowych i że nie będą windować kosztów w nieskończoność, za co tak naprawdę zapłacą wtedy konsumenci i że na pewno rozliczą się, tak jak powiedziałem, co do złotówki i co do sztuki z systemu kaucyjnego i co więcej, że będą to firmy, które wszelkie zyski wynikające chociażby ze sprzedaży zebranego surowca będą lokowały w rozwój systemu kaucyjnego i jeszcze druga ważna rzecz, zagwarantują swoim klientom faktycznie dostęp do recyklatu. I rzeczywiście, że pójdzie to na ekologię. I że to faktycznie pójdzie na ekologię, że to pójdzie tak naprawdę na rzecz polskich producentów, czyli wszyscy, którzy w Polsce produkują, będą mieli w ten sposób dostęp do recyklatu. A pamiętajmy, że od 1 stycznia 2025 roku wszystkie butelki PET będą musiały mieć 25% recyklatu. Więc teraz proszę zauważyć, co się stanie, jeżeli branża napojowa straci kontrolę nad tymi zebranymi opakowaniami. Koszty będą niebotyczne. I dlatego wszyscy mówią tak, my bardzo chętnie przystąpimy, my chcemy system kaucyjny, zresztą to branża napojowa apelowała, żeby ten system wprowadzić. Ale nie przy tych zasadach, jakie mamy w tej chwili w tej ustawie, nie z tym terminem, bo nie zdążymy, nie z naszej winy, nie myśmy trzymali tą ustawę w szufladzie, nie myśmy to wszystko opóźnili, natomiast my chcemy móc to zrobić jak najszybciej, bo jest to nam potrzebne. O jakiej kwocie mówimy, jeśli chodzi o kaucję? No, choćby za najprostsze, co mogło być? Butelka 1,5-litrowa PET, tak? Plastikowa. Na dzień dzisiejszy mówimy o kwocie 50 groszy. Rozumiem, że cały gotowy produkt byłby o tyle droższy. Droższy byłby dla nas wtedy, jeśli butelki nie zwrócimy i nie odbierzemy z powrotem kaucji. I tu kłania się kilka rzeczy, które w tej ustawie jest do poprawienia, a jeszcze nie zostało. Wskazujemy jasno. Z tej ustawy jasno nie wynikało, czy kaucja przypadkiem nie jest objęta podatkiem VAT. No więc właśnie, 23%. 23%. I nie mamy w tej chwili jednoznacznej interpretacji, czy nie jest. Wygląda na to, że jest, a w takim układzie wyszłoby na to, że każdy konsument w Polsce, kupując butelkę z kaucją, nie dostanie już kaucja plus VAT, tylko dostanie samą kaucję. Mhm. Co oznacza, że każdy z nas zapłaciłby od każdej butelki 23% podatku od wysokości kaucji. To wychodzi kaucji. Prawie 3 miliardy. To wychodzi potężna kwota pieniędzy i też bylibyśmy jednym chyba pierwszym krajem, który karnie opodatkował sobie konsumentów z tytułu prośrodowiskowych zachowań. Dzięki Bogu Ministerstwo Klimatu to rozumie ten problem i mamy deklarację, że zostanie zrobiona poprawka, która wyeliminuje faktycznie obciążenie kaucji VAT-em. Generalnie chodzi o to, żeby nas zachęcić do niewyrzucania tych butelek, tak? Bo 80% z nas, Polaków, chce właśnie wejścia systemu kaucyjnego, ale jak rozumiem, nie w tym kształcie. No nie w tym kształcie, w którym musieliby zapłacić 23%, no na przykład jakichś karnych opłat, no co miałoby bez sensu, albo w kształcie, który nie zagwarantuje możliwości zwrotu tych butelek. Więc jak najbardziej chodzi o to, żeby faktycznie butelki wróciły z powrotem do sklepów, a ze sklepów trafiły z powrotem do tych, którzy te surowce przetwarzają, a potem jako surowce wtórne wróciły z powrotem na rynek w postaci chociażby nowych butelek. Ale tu mówimy nie tak jak kiedyś było, tak, że ta butelka szklana w całości wracała do konsumenta po umyciu, wyczyszczeniu, tylko rozumiem po przerobieniu, tak, zmieleniu, stłuczeniu? Nie. Jeśli chodzi o butelkę szklaną wielokrotnego użytku, to ta butelka dalej ma wrócić, ta sama butelka ma wrócić z powrotem, umyta, napełniona, z powrotem na rynek. Taka jest zasada butelek wielokrotnego użytku. A jaka jest żywotność takiej butelki szklanej? Około 10 tak? Tak, procesów, no bo potem ona się faktycznie niszczy. Ale jednak to jest 10 razy wejście na rynek, więc to są jedne z najbardziej pożądanych rodzajów butelek na rynku. Oczywiście z kolei jeśli chodzi o butelki PET czy puszki metalowe, to tak jak pan redaktor mówi, one są mielone, przerabiane i potem powinny wrócić w formie recyklatu, a aluminium w postaci już aluminium w nowych puszkach. Jeśli chodzi o te szklane butelki, pamiętam, że argument był taki, że taniej jest wyprodukować nową niż cały ten system, żeby ona krążyła w obiegu kilkukrotnie, tak jak pan mówi. To znaczy tak, być może było taniej, ale to przestanie być taniej, bo jakby cała strategia Unii Europejskiej idzie w kierunku tego, żeby tych opakowań wielokrotnego użytku było jak najwięcej, żebyśmy jak najmniej wyrzucali, a jeśli już w ogóle coś jest jednorazowego użytku, żeby mieliśmy pewność, że to zostanie z powrotem zebrane i przerobione na surowce. To generalnie chyba chodzi o to, żebyśmy jak najmniej wyrzucali, a jak najmniej produkowali. To też, oczywiście, ale jeśli już produkujemy, to żebyśmy używali surowców z poprzednich opakowań, ale też chodzi o to, żebyśmy nie palili butelek w piecach, na przykład plastikowych. Co jeszcze się zdarza. Co się niestety zdarza. Nie wyrzucali je po parkach, lasach, jeziorach, plażach i wszędzie indziej. Notabene system kaucyjny ma tą zaletę, że dosyć dobrze oczyszcza nam tereny zielone ze wszelkich pozostałości butelek. Na razie chyba butelek. Puszki aluminiowe chyba. To jest dokładnie ten sam przykład, że puszki aluminiowe są zbierane z terenów zielonych, no bo za nie można dostać pieniądze. To samo stanie się z butelkami plastikowymi, bo jeżeli nawet ktoś będzie na tyle leniwy, że wyrzuci tą butelkę sobie gdzieś tam, to znajdzie się ktoś, kto przyjdzie i tą butelkę zabierze i przyniesie groszy, z powrotem do sklepu. Jak ma to wyglądać w przyszłości, taka instrukcja obsługi w przyszłości tego systemu kaucyjnego? Jestem w domu z butelką w dłoni, no i mogę zadecydować. Wyrzucam ją do kosza, do śmietnika osiedlowego albo pofatyguję się z kilkoma, nazwijmy to takimi butelkami, do, nie wiem, do punktu skupu, do sklepu? Do sklepu. Przede wszystkim do sklepu. Póki co nic nie mówi się o punktach skupu, aczkolwiek takie, powiedzmy, uruchomienie dodatkowych możliwości oddania byłoby całkiem dobrym pomysłem. Oczywiście sklep, który może odebrać od nas butelkę manualnie, czyli do sprzedawcy idziemy, on szczytuje i nam oddaje, albo tak zwane recyklomaty. Czy już ten paragon nie będzie potrzebny? Nie, paragon nie będzie potrzebny. Musimy udowodnić, że to kupiliśmy. Tak, paragon nie będzie potrzebny. Oczywiście sklepy powyżej 200 metrów mają obowiązek od nas odebrać. Sklepy poniżej już nie. Więc to nie jest takie zero-jedynkowe, że wszędzie tam, gdzie kupiliśmy, to wszędzie tam oddamy. Nie, tak nie będzie. Ale warto pamiętać, że z drugiej strony mamy sklepy plus właśnie te recyklomaty, no gdzie ten odbiór, to zwrócenie jest jeszcze prostsze, być może nawet szybsze. Natomiast jedna rzecz, nie będzie można zgniatać tych butelek. Tego nie będzie można robić, ponieważ wtedy nie odczyta się tego kodu i nie dostaniemy z powrotem. Czyli musi być metka, etykieta jakaś, no tak? Powinna być niezniszczona etykieta, butelka nie powinna być zniszczona i to na pewno będzie denerwowało konsumentów, bo to już wiemy, że trzeba się będzie przyzwyczaić, że żeby odzyskać swoją kaucję, albo odzwyczaić zgniatania opakowań, że trzeba będzie oddać opakowanie niezgniecione. To samo z puszkami będzie, aluminiowymi? To samo z puszkami, dokładnie, więc cóż, to może być pewna niedogodność, ale jeśli popatrzymy na to, że że z drugiej strony dzięki temu zamykamy obieg, zmniejszamy zużycie dwutlenku węgla, używamy więcej surowców wtórnych, no to ma to jak największy sens. Skąd czerpiemy wzorce? Z jakich krajów? Bo wielu słuchaczy na to zwraca uwagę. Wszędzie indziej działa, jedziemy na wakacje do krajów zachodnich, a u nas nie. Znaczy jeszcze nie. Nie wszędzie, bo to też nie jest tak, że wszystkie kraje mają system kaucyjny. Niektóre nie mają. Niektóre wprowadziły relatywnie niedawno, chociażby na Słowacji. Więc tak, no czerpiemy z różnych wzorców. My niestety zrobiliśmy chyba taki trochę po swojemu, czyli mamy wielu operatorów. W większości krajów jest jeden operator, co powoduje, że z tym działa szybciej i nie ma różnych problemów logistycznych. Najważniejsze, żebyśmy wzorowali się na tych krajach, gdzie to jest efektywne, relatywnie tanie dla konsumenta, wygodne dla konsumenta i żeby faktycznie działało. I o to jako wprowadzający firmy napojowe walczymy, również też, żeby mieć czas na zrobienie dobrego systemu kaucyjnego. O przyszłości systemu kaucyjnego rozmawiałem z naszym gościem. Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki. Gdyby Państwo chcieli zadać pytanie, być może naszemu gościowi, albo wziąć udział w dyskusji na temat właśnie systemu kaucyjnego, może mają Państwo jakieś propozycje? Bardzo proszę, czekamy na sygnały. 2 2 7 3. Starting wars with anonymous brothers. Trip, switch, trip, switch. Make a wish and I count to three. Press a button and we'll both be happy. Sending signals is a dirty trick. Get my love in a digital package. Trip, switch, trip, switch. Już za chwilę skrót serwisu Ekonomia i prognoza pogody. Autopromocja. Na rozwoju sztucznej inteligencji skorzystali głównie producenci procesorów. Na całym świecie idą w górę. Rejestrowana to brak jakichkolwiek ubezpieczeń. Informator ekonomiczny powrócił w pełnym wymiarze. A do trójkowego studia przy Myśliwieckiej powrócili goście. Specjaliści najwyższej klasy. Nasz przegląd wydarzeń gospodarczych i przewodnik finansowy. Na antenie trójki od poniedziałku do czwartku punktualnie o 9:30. Zapraszamy Sylwia Zadrożna i Marcin Jagiełowicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 6 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Polecam. Ewa Gawryluk. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Czas na misję nakarmić rodzinę. Masło ekstra marki Carrefour 50% taniej, 2,95 za sztukę przy zakupie 3 z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 6 marca. Cena przed obniżką 5,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Let's go! Wiosenny na wyprzedaż w MediaMarkt. Teraz smartfon Motorola Moto G72 za 799 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 899 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Minęła 16.30. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. W Sejmie najprawdopodobniej nie powstanie komisja nadzwyczajna, która miałaby pracować nad wszystkimi projektami dotyczącymi prawa aborcyjnego. Są 4 propozycje w tej sprawie, 2 autorstwa Lewicy i po jednej Koalicji Obywatelskiej oraz Trzeciej Drogi. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wyraził nadzieję, że wszystkie projekty trafią do drugiego czytania. Trzeba powiedzieć sobie jednak, że jest to tak ważna sprawa, że musi zostać rozpatrzona poza kontekstem coraz bardziej gorącej kampanii wyborczej, powiedział marszałek. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania dowódcy rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu generała Siergieja Kobylasza i byłego dowódcy floty czarnomorskiej admirała Wiktora Sokołowa. Obaj są oskarżeni o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione podczas inwazji na Ukrainę. Trybunał wyjaśnił, że zarzuty wobec dowódców dotyczą atakowania celów cywilnych, szczególnie podczas zmasowanych ostrzałów ukraińskich obiektów energetycznych na przełomie 2022 i 2023 roku. Ataki Hezbollahu zbliżają nas do krytycznych decyzji dotyczących naszego zaangażowania militarnego w Libanie. Powiedział o tym szef izraelskiego MONU Joav Gallant podczas rozmowy z wysłannikiem Białego Domu Amosem Hochsteinem. Hezbollah ostrzeliwuje Izrael za pomocą rakiet, dronów i pocisków. Politycy rozmawiali o tym, jak doprowadzić do odwrotu Hezbollahu z terenów przygranicznych i w rezultacie zakończenia starcia w regionie. Hochstein został wysłany przez amerykańską administrację, żeby zapobiec izraelskiej ofensywie w Libanie. To był serwis Trójki. Teraz ekonomia i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Wakacje kredytowe zostały wydłużone do końca roku. Z wakacji będą mogli skorzystać ci kredytobiorcy, których rata przekracza 30% dochodów gospodarstwa domowego. Ograniczeń nie będzie jednak dla rodzin z co najmniej 3 dzieci. A tymczasem popyt na kredyty hipoteczne cały czas jest wysoki. W lutym banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o blisko 60% niż w lutym rok temu, mówi Sławomir Nosal, analityk BIK. Istotnym czynnikiem wpływającym na wartość bieżącego odczytu indeksu popytu jest większa liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy, która wzrosła z 19 tysięcy w lutym 2023 roku do prawie 27 tysięcy w lutym 2024. To wzrost o 40%. Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego była wyższa o blisko 19% i wyniosła w ubiegłym miesiącu ponad 427 tysięcy złotych. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył kary na Asahi Asi i Asahi Management oraz 2 osoby zarządzające za ofertę porozumienia wekslowego. Jak wyjaśnia prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny, spółki posługiwały się wekslem w sposób niezgodny z jego funkcją. Użycie przez Asahi Asi weksla jako instrumentu pozyskiwania kapitału, a następnie przeznaczanie środków pochodzących od konsumentów na działalność związaną z inwestycjami w inne podmioty, to naruszenie dobrego obyczaju. kolei zapewnienia o gwarantowanych korzyściach finansowych z przedsięwzięcia oraz o objęciu oferty nadzorem KNF-u mogło wpłynąć na decyzję konsumentów odnośnie powierzenia swoich pieniędzy Asai Asi. Karę dostała także spółka Dziesiątka Finanse, a szczegóły tych decyzji zainteresowani mogą znaleźć na stronie urzędu. ZUS ma 120 milionów złotych na dofinansowanie poprawy bezpieczeństwa pracy. Wnioski płatnicy składek mogą składać do 27 marca, ale tylko w wersji elektronicznej. Dolar kosztuje 3,97 zł, euro 4,31, frank szwajcarski 4,49, a funt brytyjski 5,05 zł. W Tatry wróciła zima, na Kasprowym pada, by nie powiedzieć sypie śnieg. Temperatura minus 14 stopni, obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Te intensywne opady śniegu w Tatrach zapowiadane są także na jutro. Kolejne dni mają być słoneczne i mroźne. W pozostałych regionach pochmurno, choć możliwe większe rozpogodzenia, to jednak miejscami będzie padał deszcz, a wiatr wschodni i północno-wschodni w górach porywisty. Jutro od 3 stopni na Suwalszczyźnie i Pogórzu, około 6 w większości regionów. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie do plus 10 stopni Celsjusza. Pamiętamy, że dziś dzień teściowej, ale także to taka koincydencja, jak już Państwo to sformułowali, dziś również dzień doceniania. Chciałbym pozdrowić wszystkie teściowe. Są najwspanialsze, jakie mogą być. Tak sobie żartujemy z nich, śmiejemy się z nich, ale to są naprawdę wspaniałe kobiety, które przez całe życie nam pomagają. Nawet bym stwierdził, że są na pewno dużo lepszymi aniołami od tych naszych kochanych żon. Dwie dwójki i siedem trójek. Być może są jeszcze jakieś teksty albo gesty, które zapamiętaliśmy, szczególnie panowie. Proszę się pochwalić swoją teściową. Her face said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right now that I never stay put in one place forever. See my związku ze świętem teściowej. Pamiętam taki święty tekst, który kiedyś powiedziała swojej córce w mojej obecności. Pamiętaj, obowiązki małżeńskie trzeba spełniać. Niech odpoczywa teściowa w spokoju. Bardzo szanuję ją za te słowa. I wszystkie teściowe pozdrawiam. W dniu ich święta, rzecz jasna, te niezapomniane teksty państwo wspominają, a być może także i gesty, czyny. No, zostaje to w pamięci z wdzięcznością. Dziś i taki również dziś dzień. 2 2 7 3 czekamy na kolejne państwa, panów sygnały. 21 minut po godzinie 17. Ważne hasło teraz. Wybory samorządowe. Sprawdzam. Oni nie płacą, a cierpi cały blok lub nawet osiedle. Narasta problem nierzetelnych lokatorów, którzy zalegają z płatnościami na rzecz wspólnoty czy spółdzielni. Według danych Krajowego Rejestru Długów, który i tak zawiera mały wycinek takich przypadków, wpisano już kilkanaście tysięcy osób. Z czego to wynika i jakie są skutki lokatorskich długów? O tym Kuba Witkowski. U pani Justyny, mieszkanki podwarszawskiego Parzniewa na klatce, i to już kilka tygodni temu, pojawiła się czerwona kartka. Z przykrością informuję, że na dzień dzisiejszy łączne zadłużenie właścicieli w naszym bloku wynosi 22 753 zł i 91 groszy. Także no, widać, że nie wszyscy płacą. I tak w niemal każdym z 33 bloków na osiedlu. Niestety ta wspólnota to żaden wyjątek. U pani Joanny, mieszkanki Piaseczna, też był podobny problem. Administracja wzięła się na sposób i listę wstydu po prostu wywiesiła na klatkach schodowych. Numer lokalu i kwota zaległości. Że tak powiem, mogliśmy popatrzeć tym ludziom w oczy. I o dziwo to się unormowało. Ale w wielu przypadkach jest wręcz przeciwnie. Długi rosną, a wspólnota czy spółdzielnia zgłasza to do Krajowego Rejestru Długów. Obecnie do KRD wpisanych jest blisko 19 tysięcy nierzetelnych lokatorów, zadłużonych na 280 milionów złotych. Średni dług mieszkaniowy to 15 tysięcy złotych. Mówi Adam Łącki, szef KRD. Musimy wziąć jednak pod uwagę, że jest to tylko wierzchołek góry lodowej całego zadłużenia czynszowego Polaków, które z różnych względów nie trafia w ogóle do KRD. Szacujemy, że rzeczywiste zadłużenie czynszowe jest kilkakrotnie większe od tego, co trafia do Krajowego Rejestru Długów. A może to być nawet 5 razy tyle. Pytanie brzmi, kto nie płaci i co to za ludzie? Są ludzie, którym się powinęła noga, są ludzie, którzy na przykład z zasady nie płacą. Stwierdza Jacek Janas, biegły sądowy i certyfikowany zarządca nieruchomości z Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości. Co więcej, najlepszymi płatnikami są właśnie ludzie biedni, najczęściej emeryci. Oni generalnie zawsze płacą, nawet jeżeli nie mają pieniędzy, nawet jeżeli oszczędzą sobie na lekach, to płacą. Ale już na przykład ludzie, którzy mają więcej pieniędzy, których na przykład stać na adwokata, żeby było ciekawiej, oni mogą na przykład nie płacić, no bo nie. I potem się kłócić z taką wspólnotą, spółdzielnią przez kolejne 3 lata, wychodząc z założenia, że no może teraz to nie mam aż tyle pieniędzy, ale może za te 3 lata to spłacę to wszystko łącznie z długami. Niestety tego typu zaległości mocno uderzają po kieszeniach pozostałych lokatorów. Te zaległości trzymały nas za gardło z niektórymi naprawami, no bo no nie było jak zapłacić. To jest duży problem, dlatego że nawet jeżeli procentowo można powiedzieć, że niewielki procent właścicieli czy spółdzielni nie płaci, to już kwoty, które mogą osiągnąć, mogą zaważyć na, powiedzmy, płynności finansowej niewielkiej wspólnoty. Aż tak? Aż tak. Mam taką sprawę, gdzie właściciel zalegał w wspólnocie 37 tysięcy, a wspólnota liczy 20 lokali, to nie ma praktycznej możliwości, żeby od niego te 37 tysięcy odebrać. I teraz te 37 tysięcy ja muszę tak naprawdę podzielić na 20 członków tej wspólnoty, żeby oni te długi spłacili. Bo w Polsce mamy takie kulawe prawo, które stanowi, że z licytacji komorniczej lokalu pieniądze idą najpierw na pokrycie długów w skarbówce czy ZUS-ie, a dla wspólnot i spółdzielni już potem nie wystarcza. A te niestety muszą sobie z tym radzić. I nagle się okazuje, że robimy, teraz jesteśmy w okresie sprawozdań rocznych, robimy takie sprawozdanie i wychodzi nam, że co prawda na funduszy remontowy mamy 100 tysięcy, ale tak naprawdę w kasie to mamy 30. Dlaczego? Dlatego, że pozostałe pieniądze to są właśnie gdzieś w sądach jako zadłużenie i tak dalej, i tak dalej. I to może zaburzyć płynność finansową, że zamówimy sobie remont i po prostu nie będzie nas stać za ten remont zapłacić. Niestety, jeśli lokatorzy nie mają jak pokryć długów sąsiada, wspólnota czy spółdzielnia często decyduje się na kredyt. No, tak sobie myślę, kto jak to, ale lokalne społeczności, choćby lokatorzy, dokładnie wiedzą, jakie problemy trafią czy blok, czy mieszkańców osiedla. No, w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych myślę, że także warto wziąć i to zagadnienie pod uwagę, szukając skutecznych rozwiązań, jak wyeliminować rzetelnych, tu podkreślamy, że nierzetelnych lokatorów, którzy zalegają z płatnościami. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo, gdyby Państwo chcieli być może podać swój sposób albo swojej wspólnoty na takich właśnie nierzetelnych lokatorów. 2 2 7 3 czekamy. I gotta keep myself free. You're ducking and moving just to hide the bruises from all your enemies. Now Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa Foster the People na 11 minut przed godziną 17. Choć minęły 2 lata od pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, wojna trwa, sytuacja z dnia na dzień staje się coraz gorsza dla naszych sąsiadów. Nasz reporter Przemysław Lins po raz kolejny odwiedził wschód Ukrainy, rozmawiał z mieszkańcami przyfrontowych regionów, żołnierzami o tym, jak i kiedy może zakończyć się konflikt. Oczywiście opinie są różne, sytuacja miejscami dramatyczna, jednak morale ukraińskich żołnierzy cały czas jest wysokie. W trakcie ostatniej podróży odwiedziłem Donbas i obwód charkowski. W tych miejscach byłem również rok temu w trakcie pierwszej rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wtedy Słowiańsk czy Kramatorsk przypominały raczej miasta widma niż miejsca, gdzie normalnie żyją ludzie. Dziś otwierają się tam ponownie sklepy i restauracje. Ludzie wracają, choć zagrożenie ostrzałem wzrasta, a front z dnia na dzień jest coraz bliżej. W Donbasie nie ma pracy. Życie tu jest bardzo trudne. Jednak jak mówią mi mieszkańcy Słowiańska, wolą życie tu, u siebie, niż niepewność na zachodzie. Ważko. Jest ciężko. Wszystko to, co mamy, to 2,5 tysiąca hrywien na miesiąc. Dokąd mamy teraz iść? To jest moje miasto. Ja się tu urodziłam, ja tu dzieci urodziłam, doczekałam wnuków, rodzice tu pochowani. Dokąd iść? Bombardują Dnipro, bombardują Lwów, także nasz Słowiańsk. Jaka to różnica? Słoneczka i spokoju, żeby nic na nas nie leciało i żeby dzieci nie siedziały w domu, jak jakieś krety. Chcę, żeby mogły patrzeć na słońce. W miastach Donbasu non-stop słychać bliższe i dalsze eksplozje. Na budynki spadają rakiety i drony. Niedaleko Słowiańska rozmawiam z Agnieszką, Polką mieszkającą i pracującą w Donbasie. Co do ataków, jest źle, ale stabilnie. Przyzwyczaiłam się. To są obrazki codzienne, dźwięki codzienne. To nawet nie budzi w nocy już. Ukraina na razie trzyma pozycję, choć żołnierze przyznają, że sytuacja jest trudna. Nie ma amunicji, brakuje ludzi. Niedaleko zbombardowano dworca w Konstantyniwce spotykam mężczyznę w sile wieku. Baton zaprasza mnie na kawę do swojego warsztatu, w którym wytwarza ładunki wybuchowe dla wojska. Wcześniej pracował na emigracji w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Jest rzeźnikiem, który po inwazji wrócił na Ukrainę i nauczył się podstaw nowego fachu. W głowie mnie takie nie zmieściło, że ja może gdzieś siedzieć, a tu będzie wojna na mojej ziemi. To decyzja była w sekundzie. To jest moja ziemia. To prezenty ja robię i bomby ja nie robię. Prezenty dla naszego drogiego narodu, który przyszedł na czołgach z mirem do nas. Same główne tu mieszanka jest nienawiść do nich. To sama główna mieszanka, ona wybucha. Czy długo uczyłem? No tak. Тут нема на помилки ніц. Ну, мені ще подобається, бо то є файна робота. Вона принесе для України користь. А я люблю працювати. Z Donbasu ruszyłem na północ. Na drodze niedaleko Izium, nisko nad głową, przeleciały mi 3 ukraińskie śmigłowce. Wracają z akcji, pewnie rozwaliły jakiś konwój. Mało ich, ale robimy co możemy, mówi mi jeden z ukraińskich żołnierzy. Rosjanie wykorzystują wszystko, co mają. Rzucają do walki ludzi, sprzęt. Trwa koszmarny ostrzał artyleryjski. Na Ukraińców poluje też setki dronów. Niedaleko Kupiańska psuje się samochód. Widząc awarię, zatrzymują się ukraińscy żołnierze. Chcą pomóc. Taras grzebie w silniku. Rozmawiamy o sytuacji na froncie oraz o zmęczeniu żołnierzy. Taras przyznaje, że jest bardzo trudno, ale zachowuje dobry humor. Drony, awiacja, walą to wszystko, nie walą po nas. Ciężka sytuacja, ja trochę nie wiem, co dalej będzie. Trzymamy się. Wszystko, co może mówić. Jak to moje serce się będzie bić, to będzie się trzymać. Zmęczony pan jest? No, jak widać. Uśmiech widzę na twarzy. Ale musimy się uśmiechać. Jak się stanowi, będziemy takie sumne, to nic z tego nie będzie, nie? Wojna na Ukrainie trwa już 10 lat. 2 lata temu rozpoczęła się pełnoskalowa rosyjska inwazja. Jeszcze w 2022 roku Ukraińcom udało się wyprzeć Rosjan z okolic Kijowa, Charkowa i Chersonia. Po nieudanej ubiegłorocznej ukraińskiej kontrofensywie Rosjanie rzucili do ataku nowe siły. Moskwa naciera pod Kupiańskiem, Czasifiarem, na zachód od Awdijewki, ale też na południu, w kierunku Zaporoża. Front się chwieje, żołnierze mówią jednak zgodnie. Dajcie nam broń i amunicję, a damy sobie radę. Tymczasem ukraińska armia odczuwa coraz większy deficyt żołnierzy. Ustawa o mobilizacji nowych poborowych utknęła w parlamencie. Przypomnę tylko, że ta nowa ustawa mobilizacyjna ma zaostrzyć odpowiedzialność za uchylanie się od wojska, umożliwić służbę w armii niektórym kategoriom skazanych, także obniżyć wiek poborowych do 25 lat. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 6 minut 17. Teraz Manam. Manam coś do zagrania i do zaśpiewania. Wiszą nad miastem. Dzień.